राक्षस नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज देखने को चले गए थे, वहां देखा वो बहुत यहां से अनाज जा रहा है, हजारों हजार टन, जाने 20,000 टन मार जाता है। 20,000 टन मार जाता है, 1,000 में ऐसे जहाज खड़े। कहा जाता है कि परिवार नियोजन करो, अन्न कहां से मिलेगा। लाखों टन विदेश में जा रहा है अन्न। पहले आदमी कम थे तो बाहर से अन्न आया था, अब यहाँ का अन्न बाहर जा रहा है। ज्यादा आदमी बने से ही ज्यादा अन्न पैदा होता है, खेती करेगा कौन। बिल्कुल नाश करने का उपाय है, आप मानते हो अभी क्या करें, क्या करें बताओ। लाखों टन जा रहा है यहाँ से अनाज बाहर, इतने अन्न पैदा होता है यहाँ। अरे ज्यादा मनुष्य होंगे तो ज्यादा अन्न पैदा होगा, ज्यादा होंगे तो मुसलमान और ईसाई ज्यादा बन गए, हिंदू कम रहे हैं। परिवार नियोजन पाया गया हिंदू करते हैं, हम देख कर आए आज क्या दशा होगी। मानते आप हो रहे, हम क्या करें, कहाँ रोए, कहाँ सागर, कहाँ रोए, किसको कहे। आप लोगों की जिंदगी ऐसे है, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये कोई नीति नहीं है कि आदमी को घटाओ। रसोई कम बनी है तो आदमी को मार दो, ये नीति नहीं है। रसोई और बनाओ, जमीन बहुत खाली पड़ी है तो मैंने पैदा करो। लाखों मन जब लाखों टन मन नहीं टन 27 मन का टन होता है। लाखों टन जब विदेश में आने जा रहा है तो भूखे कैसे मरेगा आदमी। नाश करने का उपाय है, आप लोग मानते हैं तो कृपा हो जाए, पर आप लोग मानते नहीं। मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, ज्यादा परिवार हिंदू ही कर रहे हैं, मुसलमान ईसाई नहीं कर रहे। वे बहुत बढ़ रहे हैं ज्यादा मात्रा में, आप नाश कर रहे हो। कृपा करो तो बस जाए, हम बस सकते हैं, नहीं तो बसना मुश्किल है। आज नेत्रों से देख कर हम आए हैं, लाखों टन चावल, बढ़िया चावल जा रहे हैं। कहते हैं लोग भूखों बनेंगे, परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो। सजनों बहुत धोखा हो रहा, बहुत बड़ा भारी धोखा हो रहा, आप मानते हो नहीं। हम दो हमारे दो, और इससे विशेष हम दो एक और हमारे एक। मुसलमान ने एक साथ साथ करके अपने सुने लाख साथ एक एक मुसलमान के। हिंदू के कोई बताओ, 20 लड़के तो क्यों गए, तेरी बड़े जो बढ़ रहा है, मंदिरों का नाश करेंगे, पुस्तकों का नाश करेंगे, बहन बेटी उड़ जाएगी जबरदस्ती, वे पैदा करेंगे फिर बहुत, ये दशा हो रही है। आप लोग कृपा करो, ये परिवार नियोजन बंद करो, अखबारों वालों के जची हुई कि परिवार नियोजन करना चाहिए, गर्भ निरोध तो फिर बात मानते हैं, परिवार नियोजन नहीं मानते, बिल्कुल मानते नहीं। पांचजन्य में हमने लिखा था जैसे परिवार निषेध, ये तो होना ही चाहिए, अब क्या करें बताओ। आप लोगों की बड़ी भारी गलती है, पर मानते हो ना, आप देख लो, आपके पास ही है बंदरगाह, लाखों लाखों टन अनाज बाहर जा रहा है, लोग कह रहा है अन्न कहां खाएंगे, प्रत्यक्ष बात है, यहाँ तो देख लो आप, अब देख लो आप भाई लोग देख लो, वहां के अफसर आए, उन्होंने कहा हम लिख देंगे लाखों लाखों टन अनाज जा रहा बाहर, जो पैदा यहाँ होगी तब जा रहा है, कैसे जा रहा है, बंद कैसे बन जाएंगे, 50-50, 60-70, 80 रुपये रोजाना खेतों में देते हैं, 100-100 रुपये हो गया, आज याद सुनते हैं। हमने चातुर्मास किया था मथाड़ी है, उस समय 70-80 इतने रुपये मिलते थे, आज सुनते हैं 100-100 रुपये हो गए, 100 रुपये एक दिन आदमी कमाओ एक किसान खाएगा, घर वालों को क्या नहीं खिला सकेगा, वो क्या वे भूखा मरेंगे, मनुष्य घटाओ घटाओ घटाओ घटाओ, मार कितना हल्ला कर रहे हैं, बहुत भयंकर नीति है नाश करने की। नाश करने दो ही उपाय है, हिंदुओं को तो नाश कर देना पैदा ही हो देना, को जो कत्ल कर देना, क्या दशा होगी देश की पता नहीं है, बड़ी भयंकर दशा है। आप परिवर्तन मन करो, ये तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी कृपा होगी आपकी, हम तो मानते नहीं, क्या करें, इतना बाहर अन्न जा रहा है, वो अन्न क्या खाने को आपको नहीं मिलेगा, अधिक अन्न जा रहा है, यहाँ जितनी खपत नहीं होती वो तो जाता है बाहर, यहाँ का बात भी बताओ, गायों का हिंदुओं का बहुत ही नुकसान हो रहा है, दो ही तरह का नाश करने का है, तो आप कृपा कर गए ये बात सुनो तो बड़ी कृपा होगी, क्या करें बताओ, आप सुनते हो नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारा विरोध करने का मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि आध्यात्म उन्नति जीव का कल्याण करने की बात जितने हिंदुओं की सरलता से है, इतनी मैं किसी देश में किसी साहित्य में इतनी बात सुनी नहीं है, और आपने सुनी तो मेरे को सुनाओ, किसी साहित्य में, मुसलमानों के साहित्य में, ईसाइयों के साहित्य में, यहूदियों के साहित्य में, पारसियों के साहित्य में, मैं कल्याण चाहता हूँ, जीव का कल्याण हो, तो कल्याण कैसे होगा बताओ, आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो कुछ भी यह बात फैल जाए, कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण होगा, दूसरों में कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है, मुसलमान के सब मर जाए तो क्या मत किया आवेगी रात्रि, वो सब उठेंगे, सब ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं, मुसलमान स्त्रियां मरी और आकर के उन्होंने कहा साफ कही हमारे जान गया, उस स्त्री ने कहा मेरे पीछे नख लगा खा रहे, तो देखा तो पीछे नख लगे वो खा गए, उसने जोर से कहा कितनी बार मरी, इतना नुकसान में जा रहे, मुसलमान स्त्रियों ने कहा है ऐसा, फिर मैंने सुना है, फिर पुस्तकों पढ़ा है। मानो मुसलमान स्त्रियां मर गई और मरने वाली है, उन्होंने कहा कि मैं मर रही हूँ और मेरे को मुसलमान दूध सिमराज दूध मार रहे हैं और मेरे नखा से पीछे मेरे पीठ के घाव कर दिए हैं। उसको देखा तो घाव हुआ, देखा सोती हुई कर दिया, देखा। ये पुस्तकों में मैंने पता है, संस्कृति जितनी हिंदुओं की शक्ति है इतनी मुसलमानों की शक्ति नहीं है। मैं कयामत की आत्मा होगा, वे सब कह रही है मुसलमान का नाश हो रहा है, हिंदुओं का नाश हो रहा है। आप मानते नहीं हो, हिंदू शास्त्र में जितना जीव के कल्याण की बात कही गई है, ऐसी कल्याण की बात और किसी शास्त्र में हमने सुनी नहीं है। मैंने जोर जोर सभा में ऐसे आदमियों से सुनी है, क्योंकि सब बातों का सब भाषाओं का मेरे को ज्ञान नहीं है। संस्कृत का हिंदी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं इतना। अंग्रेजी में शायद आया है जिसमें ये बताई गई है, हिंदू संस्कृति ही एक ऐसी है जिसमें कल्याण हो। मेरे जनता बढ़ने में घटने में फायदा नहीं है, हमें फायदा है कि कल्याण होगी होगा। अब कल्याण कैसे होगा बताओ? हिंदू शास्त्र ही नष्ट हो रहा है, हिंदू पुस्तकें जला दी गई, बहुत ही मंदिर तोड़ दिए गए, बहन बेटियों को ले गए और ऐसी दशा अबारी अगाड़ी होने वाली है। मुसलमान बढ़ रहे हैं ज्यादा, ये जितने कारखाने कारखाना मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं। छगुना सात गुना आठ गुना कितने बढ़ गए हैं, रूप ऐसा भी मालूम नहीं है। बहुत हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान ही सही बढ़ रहे हैं। ये बात एकदम सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल। अरे इतने पर भी आप परिवार जीवन कर रहे हैं, मानते हो नहीं आप, दशा क्या होगी 15-20 वर्षों में, भाग्य करके क्या होगा? भविष्यवाणी आई है उसमें आया ऐसा ऐसा आपस में युद्ध होगा, उस युद्ध में ज्यादा जनता मर जाएगी और पीछे हिंदुओं का शासन चलेगा, हिंदुओं के धर्म का बचा होगा, ऐसा भविष्यवाणी सुनी है, ऐसा होगा। पर अभी जो चाल चल रही है, हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, और हिंदू लोग खुद मुसलमानों का आदर कर रहे हैं, मुसलमान का वेश धारण कर रहे हैं, लुंगी पहन रहे हैं और वेशभूषा धारण कर रहे हैं मुसलमानों के, क्या हिंदुओं को छोड़ रहे हैं? ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म को छोड़ रहे हैं, साधु साधु धर्म छोड़ रहे हैं, और क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म छोड़ रहे हैं। आप जितने बैठे हो इनमें सबने छोड़ रखा है हिंदू धर्म। आप पूछो तो बताऊंगा आपको, मेरे को नाराज करने का उद्देश्य नहीं है, कहो तो बताओ, कहो तो नहीं। प्रत्येक बात ऐसे हुए, दशा क्या होगी, जीव की क्या दशा होगी? आप अपने हिंदू धर्म को छोड़ रहे हो, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। आप नहीं सुना क्या? महाराज जी पूछ रहे हैं, आगे सुनाओ। सोची कितने आदमियों में है बताओ, इतने आदमियों में सोची कितने आदमियों में है, और धोती कितने आदमियों में है, बोलो। सोची वाले खड़े हो, जिनकी सोची खड़े हो, एक दो आधा आदमी नहीं है, आधा नहीं सोती वाला, सोती और धोती दो नहीं है, छोड़ दी सभा, बैठ बैठ जाओ, आठ आदमी, सैकड़ों आदमियों में आठ आदमी है, अब आज वही वही खत्म होने वाले, वही रहने वाले नहीं है। मेरे देखते देखते चौथी और धोती गई, चार वहां पांच चीज आपकी जाति की रक्षा करने वाली चीज है। पांच चीज, एक वेशभूषा, ये चौथी धोती, ये मामूली नहीं है। पगड़ी कहाँ है बताओ? एक आदमी दिख रहा है। अब स्वयं आप जब ऐसा नाश कर रहे हो तो दूसरे की क्या जरूरत होगी? इतने आदमी, एक आदमी सफा है, वो भी ग्रामीण लग रहे हैं, वो गांव में रहते हैं, इसलिए है। शहर में रहने वाला मुझे नहीं है, ये कि नहीं? स्वयं जब मुसलमानी बात आप कर रहे हो तो दशा क्या होगी? आप कल्याण कैसे होगा बताओ? हमारे कल्याण का विषय है, हमारे विषय संसार का नहीं है। जीव का कल्याण कैसे हो? उस विषय में नहीं कह रहा था कि मैंने बात कह दी कि 5-7 वर्ष में जी गया तो कल्याण बहुत जल्दी ऐसा बता दूंगा। जो 5-7 वर्ष हो गया उसको किस किस्मत की बात है? इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग में सुनाया था। 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गया, 7-8 वर्ष कहा था। और उसे नई बातें मैंने कही है। एक संजीवनी को देख करके लोग आए हैं, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए कि लिखने वाला कौन है। उनमें नई बात अभी और छपी है और लिखी है, वो गर्मी के दिनों तक छप कर आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। पता नहीं पूरा, अभी तक प्रेस में दी गई नहीं है। अभी नई पुस्तक छप करके आने वाली है। गीता जी योग भाई संधावनी आप पढ़ते नहीं? अभी हमारी पुस्तक है वो आप पढ़ते नहीं? पढ़ता सस्ती कर दी, आप पढ़ते नहीं? थोड़ा सा विचार करो। एक तो आपका वेशभूषा, एक आपकी भाषा, अंग्रेजी स्कूल में आप पढ़ाते हो छोरों को, आपके लाखों करोड़ों अरबों आपके पास रुपए है, विद्यालय खोल करके एक बोलते हम हिंदू की संस्कृति, हिंदू की संस्कृति गीता और रामायण के पाठ पढ़ाएंगे, ऐसा आप करते नहीं? वेशभूषा में देखा ना, घंटी का कितने 8-10 आदमी ने वेशभूषा की ये बात। एक वेशभूषा, एक भाषा, भाषा अपनी छोड़ते चले जा रहे, अंग्रेजी पढ़ते चले जा रहे। अंग्रेजों का राज जाने के बाद में अंग्रेजी तो कम ही नहीं हुई है, ज्यादा हो रही है। एक वेशभूषा, एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय। कितने आदमियों को ठीक है व्यवसाय होता है, वो व्यवसाय बंद हो रहा है। व्यापार कुछ बढ़िया लोगों ने व्यापार अलग नाम रखा है, मारवाड़ी समाज ने व्यापार कुछ समझ रखा है, व्यवसाय अपना नहीं करते। 3 और रोटी और बेटी, बेटी आपके घरों में बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, वे पढ़ करके तुम्हारे साथ, ब्राह्मण की लड़की मैं तेरे साथ जा रही है, सदाचारी सद्गुणी ब्राह्मण मैं जानता हूं उसको, उसी बेटी, उसको मैंने देखा नहीं है, उसकी बेटी जा रही मैं तेरे भाग गई, साथ में पढ़ाना बड़ी अवस्था में, छोटी अवस्था में अंदर पढ़ाना, बड़ी अवस्था में साथ साथ करना। कई ऐसी सोच आ गई है आपके ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, वैश्यों में, ब्राह्मणों में विशेषता। एक क्षत्रिय जाति का इतना वर्णन आता है, क्षत्रिय जाति में दहेज प्रथा चली, टीका देते टीका, वो टीका पर रहने के कारण से क्षत्रिय जाति नष्ट हो गई। रामायण में, भागवत में, महाभारत में आप क्षत्रियों का वर्णन, क्षत्रियों का बहुत वर्णन डाला, और खतरे से खतरे बहुत कम रहेंगे। वही दहेज प्रथा और वही लड़कियों को गर्भ गिराना, इसमें आप कर रहे हो। इससे संपूर्ण आपकी संस्कृति नाश होगा, आपकी जनता का नाश होगा। आप सोच नहीं रहे हो, आप चोटी नहीं रख सकते, धोती नहीं पहन सकते। बताओ, इतने में आपको शर्म आती है? अभी कोई कह रहे कर मान लो थोड़ी है। मैंने कह दिया मानेंगे नहीं, बात मानेंगे नहीं। अरे साथ में खाना, अरे वे होटलों से शुरू हो गया है, मांस मजा रही, खाने वाले खाना आपको किसने पहुंचा देंगे? अभी ऐसी कंपनियां आ गई है और खाना शुरू हो गया है, खाना आपके घर पहुंचा देंगे, आपको रसोई बनाने की जरूरत नहीं, घर पहुंचा देंगे। अब तो पहुंचा देंगे, जब आप ले जाओगे ऐसे ही सुबह भर जाएगा, फिर जाओगे खाओगे। अभी आप कुछ नहीं, पैसा खाना है थोड़ा और घर पहुंचा देंगे मुफ्त में। ऐसा अभी हो रहा है, अभी शीघ्र हो गया है। स्कूलों में पढ़ने वाले छोरों को वहीं भोजन कराएंगे, ये बात शुरू हो गई है, हो रही है। अभी रोटी और बेटी ऐसी सरकार का है कि हर एक ने बेटी देनी चाहिए, हर एक ने बेटी देनी चाहिए, बेटी देनी चाहिए। एक कर देनी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश अलग अलग रहने नहीं है। वर्ण धर्म वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी, श्रुति विरोध नर सब नर नारी। तुलसी के रामायण में जहाँ कर्तु का वर्ण आया, उसमें अर्ण में ये लिखा है वर्ण धर्म नहीं चार आश्रम सारी, चार वर्ण नहीं चार आश्रम नहीं। अभी अभी है, अभी तो है, परंतु उसका धर्म नहीं रहा है। ब्राह्मण आदि हरे खा लेंगे, परिवार निर्दल कर लेंगे। आप जितने बड़े इन स्त्रियों में, अब इनका पूछे पूछा अच्छा नहीं। हम शर्म करने वाले, शर्म नष्ट होने वाली है, इनको मैं बताता नहीं भी। मैं शर्म नष्ट करना नहीं चाहता। ज्यादा आप ऑपरेंट के नहीं मिली गई, विधवा होगी, लड़कियों है, लड़कियों गर्भवती हो गई है हजारों तादादी में, और उन्हें सभा में और बीच में आप मशीन दे दी, पैसा दे दो, काट लो, गर्भ दो, गर्भ ठहरे नहीं, ऐसी खा लो, गर्भ कहे नहीं, गर्भ नष्ट हो जाए, ऐसी मशीन तैयार होगी। आज कल सुनी है ये 5-7 दिनों में सुनी है, पहले नहीं थी। ऐसा प्रचार बड़े जोर से हो रहा है, आप मानते नहीं उस बात को, आप सुनते नहीं, मानते नहीं, क्या दिशा होगी? धोती कितने गाड़ियों के है आप देखो, मिलों में धोती बननी बंद हुई, धोती विराग रही, धोती पहने वाले नहीं, सब सूखने पहने हुए, सूखने पहने हुए मुसलमान देश। काशी जी में ब्राह्मण को देखा है लूंगी पहना हुआ, और वो हरी लूंगी, ब्राह्मण से उठने ऊपर गंगा जी किनारे, मैंने देखा कौन दशा ये आपकी हो रही है। जान करके आप सोती और धोती उदास कर रहे हैं, लूंगी पहन रहे हैं, सोवे रात भी जब लूंगी पहन रही, सोवे मुस्लिमों को मुस्लिम जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, आप मुसलमान बन रहे हैं, स्वयं भी इतनी बड़ी सभा में गिनती के थोड़े से आदमी चले, पगड़ी बड़े एक आदमी, ये आपकी दशा हो रही है, क्या होगा पता नहीं है। कितना आनंद हो रहा है, 5 चीज बताई पास दीदी, वेशभूषा साहित को, ये आपकी भाषा, दो एक आपका व्यवसाय धंधा, वो अलबत्ता वेश कर रखा है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य जिन्होंने वाणिज्य किया है, गौ रक्षा और खेती दो छोड़ दिया है। बाहर रहने वाले खेती करते हैं, शहरों में खेती नहीं करते, गऊ रखते नहीं, गऊ मारी जा रही है, कृषि गौ से बढ़ व्यापार एक थोड़ा आप लोगों का कृषि गौ से बढ़ती है एक व्यवसाय में आप आते हैं और रोटी खाने के लिए आ रही है उड़ से वो पवित्र आपकी चेहरा भी खत्म होगी सर्वदा। बहुत से हरेक तेल खाते हैं, होटलों में खाते हैं, पशुओं की तरह खड़े रहते हैं, भोजन कर लिया जैसे पशु मुंह मारे मुंह मार दिया फिर भिजा फिर भिजवा जाते ऐसे आप विवाह में आदमी खत्म खत्म हो गई है। बेटी दूसरों में जा रही है उसको आदर्श मानते हैं और यहाँ के बड़े बड़े आदमियों ने कहा कि जो दूसरे ब्याह करेंगे उसको आशीर्वाद देंगे। ये आपकी दशा हो रही है, कैसे हिंदू बच्चा बचेगा, हिंदू जन समाज कैसे बचेगा जब आप स्वयं मुसलमान बन रहे हो। खाना पीना शुद्ध करना चाहिए, जादू आज बताएंगे आपको आंखों ऊपर पानी दे कुछ नहीं वो ठंडी जगह में 4 रुपया लगे कल बताए थे, अब कुछ मतलब नहीं, 2 रोग भी त्याग कर जाओ तो बात अलग हो गए, ठंडी हो जाए ठंडी हो जाए। बकरी के दूध के फोवा दिया जाए तो आपकी देह दृष्टि बढ़ जाए, आपके रोग बढ़ जाए, शहद की सराकी में छेद तहरा जाए असली तो खुला कर जाए, थोड़ी फिटरी डाल करके और शहद दिया जाए तो फूला कर दिया भीतर से, वहां को परिवार नहीं है। ठंडी रोटी आई ठंडी जगह 4-4 रुपया एक एक 4 रुपया कंपनी काम रही है सब जगह जाता विदेश में, ये आप बड़ी दूर से दे रहे हो। अब इतना ही नहीं है, पेप्सी आपकी कितनी जोर से बिक रही है, पूरा पानी आपका अशुद्धि करके आपकी निशा गति आपकी हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसी ऐसी चीज है। पान पर आप कितनी नीची बात है, कैसी महान नीच ऐसी बात है, वो आपके कर रहे हैं, अरे उसमें वो तम्बाकू देने के कारण से व्यसन हो जाता है, फिर छोड़ शैली से आप 8-10 रुपयों का आप दिन में एक दिन खर्च करते हैं, क्या दशा होगी आपकी, इसमें दृष्ट आप ही हो रहे हो, आप लोग व्यापार कर रहे हो, अरे उसमें लिखा हुआ है सरकार का कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ आप नहीं पढ़ करके स्वास्थ्य हानिकारक मर जाओगे, तो कृप ज्ञान से कई स्त्रियां मर गई पर उन्होंने क्या सूर वीरता है, मर जाओगे और पाप तो करगा, अब यह कैसे बचाओ बताओ। गर्भ गया वे जैसा महान पाप, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप, उतना पाप कर रहे मर जाओ करना, मर गए कई हजारों स्त्रियां मर गई अखबारों में ये बातें आई है, चोरे मैंने सुनी है स्त्रियां मर गई, निर्लिप्तता इतनी हो गई स्त्रियों का गर्भ घात करते पर पुरुष दो दो टाका ऊपर आगे चेर करके यो करके कहने में शर्म आवे, सुनने में शर्म आवे, आप लोगों को शर्म नहीं है, शर्म ही नहीं आवे, इसलिए गर्व बात करते है पुरुष पुरुष पर पुरुष नजर लोहा भी डाल डाल करके भीतर गर्व का टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक निकाल दे मारे, किस रीति से आपकी दशा हो रही है, आपको शर्म नहीं आती है, धर्म की तरफ विचार नहीं होता है, कितना अनर्थ कर रहे हो, कहीं बात सुनते नहीं हो, कल कहा जाए एक भाई आ जाए क्या कहा जाए थे, एक बहन आई कि महाराज मैं क्या कहूँ उसे बिरा दिया हमारी रसोई कैसे लो, तो मैं ऐसे बताता नहीं हूँ पर कहो भाई कोई बात नहीं है 12 महीना 7 लाख जब करो देता हूँ, मैंने ली है रोने लग गई कि मैं हमारे रसोई कैसे रहू, इतना दुख होता सुनते पर बड़ी गिनती ऐसी स्त्रियां भेजती है दो भाई दुआ समझा तुझे पूछते ही परवाही नहीं करते ना आप परवाह करते हो न सुनते आप कराते हो गोलियां लेते हो आप इस घाटे की पूर्ति हो सकती नहीं बताओ कोई वह बताओ इस घाटे की पूर्ति ऐसे हुई जो मन घट गए उसी वृद्धि कैसे होगी ऐसा स्वयं अनर्थ आप कर रहे हो आपका वंश नष्ट हो रहा है आपका कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ये हमारे मन में है अब कुछ सुनेगा इस बातों को आपका इतना बड़ा गांव है जिसमें काफी बड़ा पंडाल बनाया फिर भी गया पीछे है आप ना सुने आप वहां से चले गए उसके बाद में थोड़ा सा वो बड़ा पंडाल बना हुआ थोड़ा सा काफी आदमी बढ़ गए सात दिनों में यहाँ भी पहले आए तो उठ उठ सदे पे फिर पड़ गए भाई बहन आने लग गए सुनने लग गए यहाँ का पंडाल भी बढ़ाया आप सुनो तो आपके लाभ की बात है मैं हानि नहीं करता हूँ मैं कभी हानि नहीं करी है काफी वर्ष मेरे को 70 वर्ष हो गए व्याख्यान देते हुए ये सुनने वाले हैं कभी किसी को धोखा दिया तो अरे खुला कर दो मैं नाराज नहीं हूंगा कभी किसी हानि करने की बात मैंने कही हूँ कभी किसी को धोखा दिया हूँ किसी के साथ विश्वासघात किया हूँ किसी का नुकसान किया हो देखिए 1978 में कथा करी थी पहले वो कितने वर्ष हुआ देख लो 71 वर्ष हुआ है 77 वर्ष हुआ व्याख्यान देते हुए किसी का आहित किया हो तो आप खुले बोलो 20-25 वर्ष से संत करने वाले कई आदमी बैठे हैं यहाँ पर 77 वर्ष से बोलना देखा दे रहा हूँ कभी किसी कोई धोखा दिया हो तो कोई बोलो खुला मैंने अपनी जान से किसी को धोखा दिया नहीं और फिर धोखा दूंगा नहीं आपत मैंने सही है तिरस्कार मैंने सहा है पर धोखा मैंने दे दिया किसी का अशुभ काम किया नहीं है मैंने भूल हो गई हो तो माफ कर दो आपसे माफी मांग लेता हूँ मेरे साथ में क्या क्या सलूक हुआ है वो मैं जानता हूँ मैं क्या व्याख्यान उठे समझ में समझ ही बोलो मत अच्छा भाई जी बोलो ये तो मेरी बेटी है मैंने नुकसान क्या किया बताओ वे ना कहने वाले भी मां नहीं पूछा जाए क्या नुकसान किया ये कलकत्ता की बात है और छापर की बात है प्रीति की बात है तिरस्कार में सहा नुकसान किसका किया बताओ कोई किसी तरह का नुकसान बताओ अब आप सोचते हो नहीं नुकसान आपका हो रहा है ये 5-7 वर्ष में हुई है इतनी छोटी नस्ल पहले नहीं थी 2-3 नस्ल नहीं थी पहले 5-7 वर्ष हो गए अभी मेरे सामने मेरे 77 वर्ष हो गया व्याख्यान देते हुए बूढ़ा हो गया व्याख्यान देते थे इतने वर्षों में कोई से अभी नुकसान किया हो तो बताओ मेरे को याद नहीं है कोई भूल हो गई हो तो भूल तो हो गई होगा भूल मेरे हो सकती है और मैं जहां तक बने अच्छी बात कहने की चेष्टा करता हूँ 77 वर्षों में व्याख्यान देने में व्याख्यान कैसे बढ़िया दिया जाए कैसे लोगों का जल्दी कल्याण होगा सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसी बातें बताऊं अभी मैं दूर में लगा हुआ हूँ साधक संजीवनी पहले लिखी इसके ऊपर फिर बात कही आई वो साधक संजीवनी परिशिष्ट लिखा वो प्रसिद्ध लिखा साधु साधी में जोड़ रहे हैं गर्मी के दिनों तक संभवतः वह छप जाएगी पुस्तक। अभी प्रेस में दी नहीं है, अभी पुस्तक तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रही है। कितनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, सत्संग सुधा है। आप देखो कितनी विचित्र बातें आप पढ़कर देखो, अंदाजा कृपा करो पढ़ो, आप पढ़कर देखो। लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो मैं कैसे रहे छोटी सी पुस्तक कितनी कीमत है? 8 रुपए 8 रुपए घर से मैं कैसे रहे पुस्तक 8 रुपए 8 रुपयों की पुस्तक है। 4 रुपए में ईट अपने शीशे से दुकान की गई 4 दिन पहुंची। और ये देखो कितने संस्करण हो गया है, किसी के पास है पर देखो आपके पास पुस्तक नहीं। यहाँ पुस्तक बिक्री होती है, पुस्तक आयु है, आप लेते हैं। परिवार नियोजन की बात है। मैं क्या भारतीय आज विलक्षण अवस्था और उसका परिणाम पुस्तक छापी है, वह पुस्तक और हाथ में है। लोकसभा में आगे सभा सब भेजी, देखो तो सही। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी छपी। उसको एक मिनिस्टर ने कहा कि ये खराब पुस्तक है, एक अफसर ने कहा। उसमें कहा मैं कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों नौकरी नहीं सह सकेगी, इनका हृदय कोमल है। पुरुषों का हृदय होता कर रहा वो नौकरी सह सकती है, ये तिरस्कार कैसे? छोरा छोरिया में देखा छोरा कितने खाती नाना में छोरिया जितनी है, क्या छोरा भी लगा इतना? मंदिर में जितनी लुआ जाती है क्या पुरुष उतर जाते है? आप देख लो पालन करने में इनको रखी, ये पालन करती है, ये माँ है, माँ माँ शक्ति है, माति शक्ति है, माँ के भीतर दया होती है। तब आपका हमारा इनका इनका इनका पालन सब माँ की होती गाय में, बिना माँ के बताओ एक भी कोई। इस वजह से माँ का आदर तो बताया पिता से 100 गुना अधिक, हमारे साथ हमारे 10 गुना अधिक है। उसको नहीं मानते हैं, माताओं का इतना आदर किया है, ऐसा हृदय इनका कोमल है। भोजन कराने वाली है, सासू है, आपके आपके शास्त्र में देखो, पीहर में देखो, सब जगह रोशनी देती है, भोजन कराती है, अन्नपूर्णा माँ है। भगवान शंकराचार्य के, भगवान शंकर शंकर भगवान के अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा घर में मुश्किल हो जाए, ये अन्नपूर्णा है, इनका आदर होना चाहिए। 6 लाख हो गई अब तक, 6 लाख सब चुकी है गृहस्थ में कैसे रहे? साढ़े बस देखो इतनी जल्दी पुस्तक छपी नहीं हुई थी। 46 से 55 तक 46 9 वर्षों में 8-9 वर्षों में ये हिंदी का संस्करण है, हिंदी संस्करण की बात है। और भाषाओं 10-12 भाषाओं में इतनी निकली है, लोगों ने इतनी पसंद करी, बहुत पसंद करी। जल्दी जल्दी इतनी पुस्तक कोई नहीं छपी हमारी, जितनी छपी है पर उस पुस्तक को एक भी किसी हाथ में नहीं देते। आपने कोई चीज खरीदी होगा, अगर आपके विचार हो तो एक एक आदमी एक एक रुपये खरीद कर ले लो। 4 रुपये होते हैं क्या? 4 रुपये 4 रुपये इसी पुस्तक अरेजी की मिलेगी नहीं, 4 रुपये कागज नहीं मिले इतना। ये जिल धन चित्र और सब सहित एक कैसे रहे, ऐसे लोगों ने पसंद करी है। ऐसी लिखी हुई पुस्तकें हमारी जल्दी कल्याण करने वाली, संग सत्संग सुधा साधक सुधा, क्या नाम है? साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा सिंधु समुद्र इतनी बड़ी कंपनी, उसमें कम कीमत कर रही है क्या? इतना क्यों? 70 रुपए में मिलती है। अब अगर कुछ नहीं हम या कितनी दे रहे हैं? 30 रुपए की जो 40 70 रुपए में 40 रुपए दे रहे हैं। इतनी सस्ती कर रही कि लोग ले मेरे पढ़े और पुस्तक है उसके साथ में 30 रुपए की पुस्तक और देते हैं। 30 रुपए उसको और देते हैं और 40 रुपए में पढ़ गई एक तरह से 30 रुपए और दे रहे हैं। किस तरह से आप लोग पुस्तक पढ़े मुफ्त में उसने 40 रुपये की पुस्तक मुफ्त में देते हैं, किसी से आप उसे पढ़े और क्या मतलब है साहब? आप उसे इतनी सस्ती देने का क्या मतलब है? पुस्तक पढ़े आपको ज्ञान हो कि कैसे चलना चाहिए, किस तरह से जीव का कल्याण होगा है। सुगम सुगम बातें सीधी सरल भाषा सुगमता समझ सको आप। ऐसी ऐसी मैं चेष्टा करी ऐसी साधक संजीवनी में टीका लिखी तो कठिन शब्द बहुत कम आए, संस्कृत शब्द भी कठिन कम दिए। ख्याल रखा है कि हर एक आदमी समझ सके ऐसा नारा कर लिखी है। साधक संजीवनी से बहुत लाभ हुआ जिन लोगों ने मेरे कहा, मेरी कहने की हिम्मत नहीं होती है, लोगों ने आकर मेरे को प्रेरणा करी है तब मैं कहता हूँ। एक भाई ने अपनी लड़की का ब्याह किया, लड़की के ब्याह में घी का कनस्तर एक आदमी छोड़ दिया। घी का कनस्तर कितना हुआ आजकल के जमाने में? घी का कनस्तर 18 शेर का कितनी कीमत होती है? चुरा दिया। उसकी उसे नजर हुई, वह स्त्री खुद पढ़िया पढ़ी साधक संजीवनी पढ़ी, पढ़ करके उसको घर बुलाया, बुला करके भोजन कराया। मेरे को साहब कहा कि साधक संजीवनी पढ़ने से विचार किया मैं बैर क्यों रखूं? वो चोरी करी तो उसने करी, मैं बैर क्यों रखूं? बुलाया उसको भोजन कराया। इतना फर्क पड़ेगा पढ़ने में, जीवन में फर्क पड़ता है इतना। ऐसी पुस्तक है आप पढ़ते नहीं, अब क्या करें बताओ? कौन सा उपाय करे? न व्याख्यान सुनते हैं, न पुस्तक पढ़ते हैं, न विचार करते हैं। वो साधक संजीवनी दूसरी पुस्तक बना करके उसको ठीक करके अभी तैयार करते समझ जाएगी। ऐसे तैयारी करते हैं हम, चेष्टा करते हैं। इसमें 70 वर्षों से बोल रहा हूँ, आप सुनो। और किस तरह से आपका कल्याण हो, कैसे उद्धार हो? साधक संजीव ने लिखी, वरे बाद में फिर संत महात्माओं की बातों से मेरे को बातें मिली, भगवान की कृपा से बातें मिली, किस बातें फिर पैदा हुई, वो बातें नहीं लिख पड़ी। कई साधक संजीव जी परिशिष्ट वो लिखा, 18 अध्याय में लिख दिया। वो पहला भाग छपया पीछे शिखर में आया था, अभी शिखर में आया पूरा पूरा शिखर से अपनी तुरंत छप गए, अभी सब गया है। अब संजीवनी के साथ में उसको कर रहे हैं, तो करके छापने वाले हैं, सब करके वो तैयार हो जाएगी। गीता के ऊपर कैसी भी दिख रहे, लोगों ने वहम है कि टीका की टीका पर टीका है जो लिखी है। मैं समझता हूँ मैंने किसी ऐसी टीका को नहीं देखा, मैंने हिंदी शिखा पढ़ी है, अंग्रेजी का हिंदी उल्टा उल्टा पढ़ा है। गीता की मेरे शौक है, गीता में पढ़ा करता हूँ। संबंध 1972 से मेरा परिचय है गीता से। नतर भाषिते सूर्यो दश शंकोर पावक यद्गत्वा देवदेन धाम परमम, ये श्लोक सिखाया था मेरे को 72 साल में। लड़का कैसा है, संस्कृत पढ़ेगा कैसा, संस्कृत पढ़ता उसे मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा, संस्कृत का पहला श्लोक सिखाया। नतद्भाषित सूर्यो दश शंको न पावक यद्गत्वा देव, हम समझते थे क्या इलाज होता है उससे, कहाँ कहाँ बताने। तो भगवान ने कृपा हुई मेरे पर, गीता के श्लोक सीखे पहले संस्कृत में, इसके बाद में शब्द उपावली राम राम राम राम राम राम रामो हरि करी महावीर विभिन्न साधु चंद्रमा तस्वान भगवान आत्मा थे पुरुष नायक, ये सब रूपाली पड़ी पिछले लोग बहुत पड़ी पिछले दान बहुत पड़ी। ऐसे मैंने देखा भाई, आपके सामने प्रार्थना है आप नाश मत करो, परिवार नियोजन कैसे उठा होगा, आप अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, भविष्य में आनंद चाहते हो तो, परंतु आप मानते हो नहीं। चौकी कटा दी, 5-7 वर्ष हम अभी अभी अभी चौकी कटा दी, धोती फेर दी, ऐसे फेर दिया, बोलो वो कर नहीं सकते आप, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी सी बात नहीं मानो, ये माता बहनों सब हिजरा बन गया, आपके हाथ का पानी और पिंड नहीं मिलेगा, जिसके अंग कट जाता है उनकी बताई थी, यहाँ बताई क्या राजा के एक बात के मंत्री लो एक कहानी सुनाओ थोड़ी सी। एक राजा थे, उसके मंत्री थे, उसी को संतों की कृपा से उनको एक बात मिली, कुछ होता है सो मंगलमय होता है, कोई मर जाओ, धन चला जाओ, बीमार हो जाओ, जो होता है सो मंगलमय होता है। राजा के मंत्री थे, राजा की रानी मर गई, क्या मंगल हो गया, फिर चुप हो गए, बोले जी फिर चुप हो गए, पर एक बार निकली बात है, उनके सिद्धांत यह था कि जो होता सो मंगल होता है। राजा ने देखा मेरी हिस्ट्री मर गई जिसे मंगल हुआ है, देखो ये भला हुआ है, राजा ने देखा तो ठीक नहीं है, बात शोक का समय है, बेटा मर गया फिर बात नहीं होता, मुझे मंगल हो गया, ये तो बेटा मेरा तुझे मंगल हो गया है, चुप रहे। एक कमर गया तलवार बहुत बढ़िया, महाराज बहुत तलवार बढ़िया है, उस तलवार को देखने लगे ऐसा आ रहे हो पट अमरी कट गई, फिर मंगल हो गया, राजा तेज हो गया, 2-3 बार हुई ना, ये जीते जीते क्रोध बढ़ते बढ़ते क्रोध भिला हो जाए इकट्ठा, फिर निकलो मेरे राज्य में भोजन नहीं करना, हमारे राज्य में तो बहुत मंगल हो गया, घर नहीं जाना, घर पैसा नहीं लेना, घर नहीं जाना, सृष्टि के निकल यहां से, मेरे राज्य में भोजन नहीं करना है, कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, भोज हो गई, नहीं किया भोजन नहीं किया, राज्य में घर नहीं गए, दूसरे राज्य में जाते भोजन किया, उसे पानी पीकर वापस आया। कुछ दिनों बाद राजा गए शिकार में, तो घोड़ा था तेज राजा का, वो एक सूर के पीछे गया, तो सूर के पीछे घोड़ा गया, घोर जंगल में गए जंगल में, फौज वाले सब पीछे रह गए, कोई साथ नहीं, अकेला राजा रह गया, वह नागमो का दल रहता था, वाने का था, पकड़ लिया, तो क्या किया जाए, हमने चोरी की है, वो ठीक पद से आए तो एक काली भद्र काली तुम्हारे 32 एक काली के 32 शस्त्र आएंगे, तो राजा चौखा मिलेगा, शस्त्र आएंगे, पकड़ लिया उसको, स्नान कराया, भोजन कराया, सब किया, मंदिर गया, गया देखा देवी के सामने तलवार लेकर आदमी खड़े, माता काटना तो इनको पूछो तो सही, पूछा तुम्हारी स्त्री है, स्त्री भर गई, अरे याद आ सही याद है, पूरा शरीर नहीं है, बड़ी रह से पूरे शरीर की आधे शरीर भर गई, क्या यू ही करता होगा, मार दो तो बेटा है, बेटा हमारा मर गया है, अरे मत काटे, हृदय खराब हो गए, ये अच्छी नहीं है, पीछे देखा अंगड़ी कटी हुई, अरे अंगड़ी कटी हुई, निकाल दिया, निकलने पर बुरे पड़ते थे, आ गया पैसा, उसके मन में जैसी राजा ने कहा मंगल होगा तो मंगल तो हुआ भाई, हमने मंत्री को निकाल दिया, तो फिर चेष्टा करी मंगल कहाँ राजा है, वो वजीर कहाँ है, वजीर आवे तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे, उसको मैंने कह दिया कि मेरे राज्य में अन्न मत खाना, तो वो आ जा तो अन्न खाएंगे, तो लोगों ने भेज दी जल्दी, 2-4 दिन हम ला कर हारे कर दिया, सही तो राजा ने पूछा कि आपने जो कहा मैं तो मंगल हुआ, पर मैंने आपको निकाल कर निकलो यहाँ से, अंत मत करा मेरे ग्राज भर में, कि मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, मंगल हो गया। आपने मंगल क्या हुआ, आपको तो अन्न नहीं खा सके, मेरे राज्य में ऐसे सच्चाई साथ दिखाऊ, मैं झूठ नहीं बोला, आपके राज्य में अन्न नहीं खाया, आपके राज्य से बाहर जाते अन्न खाया, चाहे घर पर मत जाना, घर एक पैसा दिया नहीं हमने, अकेला गया, मैं सब मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई, बहुत आनंद हो गया, ऐसे मैं समझा, ऐसे माना, ऐसे कहा चला गया। आप क्यों फंस गए, घोड़ा हमारा तेज था, शिकार के पास गए तो आप विचार करो, मेरा घोड़ा कमजोर था क्या, आप गए हमारा घोड़ा साफ चलता, आपका घोड़ा हमारे घोड़ा कम नहीं थे, दोनों घोड़ा तेज थे, दोनों फंस जाते, आप धन करती, मेरे को शरण करती, मेरे तो दान करती ही थी, नार तो बस गई, अब हमारी वो बना हुआ आ गए, भगवान ने मंगल किया ना, मेरे को निकाल दिया, निकलो यहाँ से, निकलो गया, मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत कुछ ठीक हुआ, तो मंगल हुआ कि नहीं, भाई तुम्हारी बात बुद्धि तेज है, बात ठीक करते हो तुम्हें, इस तरह से भगवान करते हैं जो शरण करते हैं, मंगल करते हैं, ऐसे कोई भी है, अनर्थ हो जाए, बुखार आ जाए, बेटा मर जाए, स्त्री मर जाए, स्त्री का पति मर जाए, तो मंगल हो गया, लोगों को कहने नहीं चाहिए, मन में समझनी चाहिए है कोई मंगल, हम समझते नहीं है मंगल, पर मन भगवान निकट है, मंत्र ने बाद में मंगल हो गया, बेटा मर गया मंगल हो गया, बड़ी मंगल हो गया, मंगल हो गया, मंगल हो गया, बहुत मंगल हो गया, आनंद हो गया। बीकानेर में ऐसे एक थे सुनते, उनकी बातें मैंने सुनी, तो इस तरह से आप लोगों पर हरेक काम मंगल हो गया, नहीं मान सकते नहीं, आप तो ऊंधा ऊंधा चलते हैं, ऊंधा ऊंधा चलते हैं, उल्टा चलते, उल्टा राहु के तो उल्टा बैठ दो बाधा चल रहे हैं, अथर महेंद्र राहु के तो उल्टा चलते हैं, रवि शुक्र बुद्ध शनि साथ बात तो चलते सुनते ही हूँ, और चलते ही हूँ, ज्योतिष ज्योतिष आदमी है, उसको नौ ग्रह है, नौ ग्रह, नौ ग्रह दो तो है, सात तो ये है, दो राहु केतु है, राहु केतु उठता पे है, दो दो बात अठारह अठारह महीने रहता है, एक जानवर शनि रहता है तीस महीना एक मंथ पर, मास रहे रवि शुक्र बुद्ध, रवि शुक्र बुद्ध एक महीना रहते हैं, निवसाल चंद्र चंद्रमा सबसे नजीक है, यह है नहीं यहाँ यहाँ आगे ज्यादा हुई, यहाँ लंबा जीव ऊंचा चाहे जो ऊंचा रहेगा तो लंबी होती सही, तो तीस महीना रहता है शनि, वो ग्यारह बार बारह बार पहला तीन वर्षों में आता है, तो कितने वर्ष हो गया, ढाई ढाई ढाई साठ सात वर्ष, साढ़े सात की पनौती रहते हैं, साढ़ा सात वर्ष रहता है शनि, तो क्यों रहता है ऊंचा, सबसे ऊंचा शनि वहां तक, सबसे नजदीक है चंद्रमा, वो सवा दो दिन में एक राशि पार कर देता है, वो तीस वर्ष लगते हैं, तीस महीना लगते हैं, राहुल के दूसरे नजदीक है वे अठारह महीना रहते हैं, रवि शुक्र बुद्धि महीना महीना रहते हैं, तो मार रहे रवि शुक्र बुद्ध सीमित दिवस स्वादो चंद गुरु गुरु तेरे बृहस्पति तेरे महीना गुरु तेरे, और तीस मास रहे मंद राहु तो उल्टा बहे अठारह अठारह महीने रहता है, उल्टा चलते वे करते परिक्रमा स्तुति, ये उल्टा चल रही राहु के तो आप समझो ज्योतिष में ये बात लिखी है, दिशा क्या होगी, अपनी दशा क्या होगी, मंत्र ने कहा मंगल हो गया, मंगल हो गया, मंगल करने की बात है, अंग कटने की बात है, कुछ राजा की अंगुली कट गई, वो भी देवी के काम नहीं आया, खास जो पुरुष का अंग है वो काट, वो श्री राजा पुरुष का खास अंग जो गर्भ धारण कर नहीं सकती, गर्भ स्थापन कर नहीं सकती, खास अंग कट दिया, बडेरों को पानी नहीं मिलेगा, बडेरों को पेड़ नहीं मिलेगा, कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, अब सोचते होती कैसे समझाओ बताओ, पेड़ और पानी नहीं मिलता आपके अंग मंगोड़े से, अंग बाहर का अंग होने से बड़ी नहीं चढ़ती, बड़ी बाहर के अंगड़ी घटी हुई, यानी भीतर का खास अंग पुरुष का पुरुषत्व ऐसे स्थित स्थित नाश हो गया, पुरुषत्व नाश हो गया, उसको हिंसा कहो क्या कहो, स्त्री का स्त्री बन हिंसा हुई, ये पैदा नहीं पुष्प पैदा नहीं कर सकती, ना पैदा ये पुरुष गर्भ स्थापन कर सकते, खास अंग काट दिया आप खास कैसी भरी भाई है, इन्हें मेरे आप मानते नहीं, कितना अनर्थ हो गया है, कैसा अभाव हो गया, राम राम राम राम राम, अरे कहना मानते नहीं, जब कहा रुए कहा कि सुख है, मंदिर गांव में देखो हजारों टन जा रहा है अन्न, क्या मनुष्य में नहीं गिरेगा, कितना अनर्थ हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हम जो हजारों टन बाहर भेजते हैं वो तो हम व्यापार के लिए भेजते हैं, व्यापार लेकर के रीनी के निर्वाह की अरे व्यापार है ना, थोड़ी है कि आदमी भूखा रहे व्यापार में भेजे, व्यापार अन्न तो खावे कि नहीं, आदमी घट जाए तो अन्न घट जाएगा, अरे घटे इतने मुसलमान बढ़ रहे हैं, अरे ईसाई बढ़ रहे हैं, एक हिंदू ही खाते अन्न, मुसलमान नहीं खाते, क्या ईसाई नहीं खाते, वे बढ़ रहे हैं, मैं तो उत्तर हिंदू ही खाते हैं, कितना आनंद हो रहा है, आप राजी राजी हो रहे हैं, इसमें धनी आदमी और राजी होते हैं, धनी आदमी हमारे सत्संग में बहुत कम आ रहे हैं, हमें धन बहुत कम होगा, पता नहीं मैं जानते नहीं भाई, धनी है गरीब है मैं मानते नहीं, मुसलमान बातें कर रहे हैं कि धनी आदमी हिंदू मुसलमान बन गए ईसाई बन गए बाकी रहे मर जाएंगे, परिवार जो थोड़ा हो जाएगा वो धन हमारा ही हम ही जाएंगे, उन्हें बुखारी से कहा कि हमारे लड़के इतना इतना खाएंगे क्या, क्या हिंदुओं का धन हिंदू थोड़ेगा कि हमारे आएगा खाएंगे, ऐसी आशा थी बैठे में क्योंकि मर जाएंगे जो मुसलमान बन जाएंगे मर जाएंगे पीछे पैसा किसे हमारे हाथ आएगा, ऐसा हम बना रहे ये मैंने सुनी अपने कानों से, तो कृपा नाथ आप ऐसा परिवार बिल्कुल मत करो, मानते हैं नहीं, गर्भनाश की बात तो विदेशों में आई, एक कंपनी है उसमें विदेशों ने उसने कहा है तो उसी बात मानने लगे, अगर विदेशी कोई कह देगा तो आप मानोगे नहीं मानोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, साधु भी नहीं मानोगे, बीकानेर बार गए इंग्लैंड से एक गरीसा लाए बिछा ने कहा गरीसा कारपोरेशन क्या कहते उसको वो लाए गरीसा और बीकानेर के जेलर को बुलाया कि देखो अपने जेल में ऐसा हुआ हो, मैं देख रहा अंदर था आपके जेल का है नीचे बता से लिखे थे लिखा आप ही विलय चला गया आप मैं हुई ये आपकी जेल का बना हुआ है बीकानेर की जेल का बना हुआ राय विलय से बहुत रूपया दिया बहुत रूपया दे कर आए तो घर की बात माइल थोड़ी मानेगा आपको विलय जो मेरी सत्य यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 5 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 4 बजे गांधीधाम गुजरात में हुआ राम 99 को सायं लगभग 4 बजे गांधीधाम